بابلا مسئلہ ہے تو دے وچ و جمع تکثیر و جمع تکثیر جمع تکثیر ہو پیجا نہیں سنا و جمع تکثیر و جمع سلیم جمع تکثیر چاہتا گئے یہ بنا دے وقت کو شے موتا گورا گیا ہوں صحیح سلیمان بھی ہوں ندائی وی چی و جمع تکثیر چو دو کل مؤنس الغیر الحقیقی دا پشان دے مؤنس غیر حقیقی دو پشان دے چاہ دو مون سے غیر حقیقی کو سکون کو پر ان سر کے تیر شو چی کا مثال کا ہے اس میں ظاہر ہو بیا فیل چی کم دے کا کا چی کم دے سر کے فصیل نو پر مان چی فصیل نو پر مان چی بیا سر کے کا فیل شاہ لما کا نیسر ہو رہے ہیں وہ کا نیر ہو رہے ہیں بس ہے وہ وہ کا مثال کا بات ہے وہ چاہا ضمیر وہ چاہا زیر کھانا بیا آج شب ایسے بھی چکن دے وہ پھر شب علامہ دے تنیس رو گرے چھو دس ہے نوہ ندائی بھئی چھے زیر کھانا وہ جمع تکثیر ہے چھے دو زیر کھانا خدا اسم زہر دے جمع تکثیر ہے سرکے اسم زہر دے جمع تفسیر ہے کلم انس غیر حقیقی فشان دے منس غیر حقیقی لکہ اسم ظاہر دے منس غیر حقیقی پھر کہنا آتا لکہ تچی کن دے فیل شا علمائی تنیس رو ریا وہ کلمائی تنیس پکو شروع ریا دارنگے اسم ظاہر دے جمع مقصر ہوں یہ جم پیش آباس تو چکنو بے رکھانا چی نسبت تے فیل ورطا ہوشی کتا پا فیل شا علمائی تنیس رو ریا وہ کا نیر ہوئے نی سرنگے تقولو یا بیتے چکا مر رجالو سرکے دا رجال دا جمع دی چا دو رجولون دو وہ دا جمع تکثیر دو چکن دی اے دی تا نسبت تے فیل شو دا قاما چکن دی با غیر دا لمید تا نیسر رو رشدو کن دو رویس قامر رجالو و این شیطا و کاتو خواشوی بدا تاویل شای قول سا بدا سوی چه قاما تیر رجال چکن دی پا فیل شو لما تا نیسر رو رشدو کن دو لکا مانا سے غیر حقیقی کی دنو بے رکھانا چیس میں ظاہر دا مانا سے غیر حقیقی بھی بے رکھانا یہ تا نسبت تے فیل روشی کھان بے رکھانا کاتا شاتے چکم دے فیل شاہ لمایا تا نسبت رہی ہے وہ کھا درنگی دیگر شاہ دا سے دا سکتے ہو بے رکھانا سرکے نا پا دیگر شاہ دا سے دا چکے بے رکھانا چی دا قام بری جالا ہویا ہے دا خوزکا بے رکھانا چی خدا چکم دے رکھانا دا رجال جمع دا مذکر دو سرکے دو نمو زفر دکھو اتوار پر دکھو علامات ہنی سن رسی غرسی رسی نزکہ چکنے پر غیر علامات ہنی کام ہویا وہ چی دا قامت رجال ہویا ہے بے رکھا نا بیدا زکا چی دا پتاویل دا جمعاتون سر سرکے دا رجال ہوں دا پتاویل دا سر دا جمعاتون وہ جمعاتون کو مانستا تھا نا تھی دو پشا تھا نا بے زکا چکنے دی پفیل شاہ تے تیتا نیسا ہو رہی قامت زانیت را کانمیت را دا اس روشا دا حق ہو چی اسم ظاہر تا دے جمع تکثیر میں اس بات پوشی سرکے دا اسم ظاہر تا دے جمع تکثیر تبے دے کھانا بے آدھے شکی مثال کا چی اسم ظاہر تا دے اس بات پوشی بے دا چی اسم سے غیر مجھ سے غیر حقیق ہوں دے کتا پا پھر شالا مات انسا لو وہ کہاں نیر ہو رہے چی نامی ذاکر تبے دے کھانا ہو بے دے کھانا کچھر دا سے وہ چی ایک زمیر دے جمع تکثیر تا نسبت تے فیل شو دے آدھے شہر چکن دے حکم محالب تا دے غیر غانا چکن دے آدھے من ہے آدھے شہر چکن دے ایک زمیر دے مان سے غیر حقیقت چی نسبت سو دے فیل سرکے بوا چی فیل دے ہم ہم آنس رو رو چی وقت ہے نا وہ پدیش دا سے مدر جیسے تشبہ کھانا پدیشے بے چکنے خوک مخالب تا آدھا سے دا لیکن سوچ ہوتا کہ چی دا حجم تکثیر تا گو اکسے چاہتا گو اکسے کجا دا مصیر دا سے وہ چاہا مفردی مذکر عقیل وہ سشکے وہ مفردی وہ مذکر وہ سشکے وہ عقیل وہ چیز تشبہ کھانا غا مفردی مذکر عقیل وہ چیز ملی سیدہ کھانا لکا مثال کا دیکھا چکم دی رجال ہوں چکم دی مفرد دی رجلون دا مذکر یا کلو دا کانا پدے دیکھانا بی آش ادا سے دو بے دیکھانا چے اے غیر زمیر تا نسبات ہوشی چاہتا زمیر تا نسبات پدے دیکھانا بی آغازی شے چکم مثال کا تو اختیار دا ہوگی دیکھا نا کتے چکنی مثال کا غاو یا چکن دی دیکھا نا آغا کتب یہ پاپیل شلمائے تنیس ہو رہی ہاں حلمہ دی شاہ تنیس وہ کدا سے کیا چاہے آغا زمیر دی زمین دا غاو آرو ہو رہی آ چکن دی کچھ مفرد دی سشتے بھی مذکر بھی وہ یکیلو اینا کا دو ٹکھائی وہ دیکھا نا دیوی چھو ورجال و قامت سشتے ورجال و قامت دا رجال و متعدادا دا قامت دا دا خبر دا وہ دا قامت فیل دا چکن دی پدیش زمیر دا چار رکی دا چاہتے چکن دی رجال دا دیکھا نا وہ زمیر کی مدہ پشے ہیا دیکھا نا پتویل جماعت ہم سارا پتویل چاہ سارا ہیا زمیر دا پشے آئین بی علماء دا تنیس تیرو لیشو دا کھنا رجال و قامت وہ دا صاحبہ لشو وہ یجوزو پی ہے وہ را جید پدیش ہے چی دا پھر چا رجال و قامت رجالو دا رجالو متعداد دا قامون بجا ایدین از بچی کن دی زمیر تا شبا دکا نا چاہا رجالو تا رجی دا و زمیر کی مر احزمیر دا واو دی جمعی چی تا پو بے لیتا نا احزمیر دا چا نکا چیل دا سی و چی دا سی جمع مکسر آوا تشوا کنا چی آہا مفرد مذکر یکی لو و دی ایک چی کن دا دکا نا زمیر تا نزبات شو دا تکا آہا تیرو ریا سشکے وہ کا زمیر دے جمعی رو ریا چی تشوا کنا وہ کدا سے وہ چا مفرد یہ مذکر نہ وہ سشکے وہ مانس وہ سشکے وہ تجھے کنا مانس وہ یا وہ کو مذکر کو یا قیلو نہ وہ زی عقل نہ وہ تشوا کنا مانی ذاکرہ بے پیش تو اختیار چے نسبت زمیر تا وہ شکتا آتے دے تنیس رو ریا پشے تجھے کنا وہ قانون دے جمع رو ریا زمیر تشوا کنا لکا آسے مثلا دا نسوتن جمع تکسیرا دو کنا ہنے نسوتن سو دو جمع تکسیرا ایدا مثال کا چیز اس میں ظاہر نسبت ہوتا ہو کہ اس میں ظاہر تو دیکھیں نسبت ہو کہ بدا خیالا شے وہ دا کنا چی قامت نسوتن سش کے بلا شے قامت بدا خیالا شے قام نسوتن تشوا کنا کچھ زمیر تا ہو کہ بیا مفردی چکن دی آہا امراتون دا سش کے دا من غیر لفظی ہی مفرد ہم آنسا کنا ایسے چی بیدی نسواتون تو زمیر تا نسبات ہو کے تیرے کنا بیر مثال کا سشکی ویدا سوی ہے ان نسواتو قامت سشکی یا ان نسواتو قومنا سشکی بے قومنا زمیر دیجا میں مانس پر آوری چشفا کنا ان نسواتو زاربت و ان نسواتو زاربنا یا دا سوی چا مفرد مذکر خوی ہو لا یا کلو وی چې دی لکه مثلا ایام جمع دی یوم نو سشته نو ایام جمع دی شاو مذکر خدا خو دی عقل نه دا چی تشفا کنا یعنی مثال کچې کنه به کنا اس په سرکه چې ال ایام هو مزت نیبره ته تیرې شوی و ال ایام مزینا ال ایام مزینا نو دې په پیرې سشته خبر اشو چې جمع تکثیر وی سشته وی اس میں زہر جمع تکثیر تھا اس بات ہوشی ہے سامنے ذکرہ کدے مذکر بھی کدے معنی سے گوری جمع تکثیر کدے مذکر بھی وہ کدے معنی سے چیز میں زہر تھا اس بات ہوشی سشکے بھی فیل شاید پا خوب مدمر سے غیر حقیقی سے تھا کتے پا پھر شالما جا تنیس رو ریا او کا نیر رو ریا چیز وہ دیکھا نا لکا دو تکی کام رجالو و قامت رجالو وہ دیکھا نا قام نسوتن و قامت نسوتن تشفا کا نا وہ کچھر را سے وہ چاہا نسبت تے پھر زمیر تے ایک جمع مانس زمیر جمع تکفیر تا شو زمیر دے چاہتا در پیش تفصیل لا تفصیل سرکے را پشے کچھر یا مذکر کہا مفرد یا سرکے وہ مذکر یا قیلو وہ بیا بے سرکے پھر پھر شبیت ہوئے چاہے زمیر تا نسبت سو ہوئے جمع کالامہ تن پر سو گیا تھے وہ کہاں ہاں زمبی دیجا میں رو گیا تھے چشپا کھانا وہ قدا سے وہ چاہ مفرد یہ مذکر نہ وہ موانس وہ سشکے وہ یا مذکر وہ خو یا قیلون وہ تیرے کھانا بیا بیا سشکے چکنے نسبت پھر زمبی تک اسی سشکے دیتے یا بیا علامہ دے تن پر شہر رو گیا بے نون دے جمع رو گیا چشپا ہمیں ذاکر ہے Thank you. دا بلا مسألة دا ویچ وای یجب تقدیم الفاعل علی المفعول اذا کان مفعولین گورا سے گورا سے کہ ارکان ایک جملے کے لیے ہے سرکدا ارکان جملے کے لیے نہیں اخو فاعل علی مفعول علی کہ لو ہم مفعول ہوا دا مخلوق ہوا دا مخلوق بھی ہوا دا وغیرہ دا مفعول مطلق دا او پتہ تھوڑے شاط واسطہ فاعل دا چیز پتہ نا ہاں پتہ لے شاط وا فاعل دا جملے ولے تھا نا ندا کی کندی دا متصل دے چا سر بھی دے فعل سر بھی نام ذات نا کو کلا کلا دے تے سارے دے فعل سر واجب بھی سر کے بھی کلا کلا ہے تے دے سارے دے فعل سر ہے کو کلا کلا تے سارے دے فعل سر واجب نہیں بھی تے کنا اگر صورت تو دے وجوب دے تو شے پر کین صورت چے سارے دے فعل سر واجب دا تو وہ ہے کنا نام ذات نا چے نے بغیر دے فصل نہ چیتن دی رو تے سن ادم چے بغیر دے فصل نہ چیتن دی زمین متصل نہ مرا تشوا کنا آدھے تو شاہی دائی ویٹ یہ واجب تقدیم الفاعل علی المفعول ہے نے وہ واجب کا تقدیم دے فاعل پہ چا مدے مفعول مونے جی دین کبھی رہتا نا کلا اذا کانا مقصورین آواتے چیوی دے دوارا سای جی دین اس مقصور بھی چیوی دین فاعل اس مقصور بھی اچھا جی ہاں یعنی اعراب لفظی نہیں بھی کچھ اس مقصور پہ چیکن دی جتن دے اخو اعراب لفظی نہیں بھی کتک دری بھی تھا نا ہمیں ذاکرہ چمک سورن بھی چیکن دی دیکھنا وہ بلہ چ وقف تے لفظ وہ تے رہے دل تے بات نہ سچ کہ نہیں تے بات نہ سچ کہ نہیں یہ سمانا چ بلہ کرے نہ لفظ ہی ہاں فاعلیت ہاں دے فاعل او مفعولیت مفعول مندے نبی وہ کرینا معنوی نبی جی سن دی لن ذا کرا بلا کرنا لفظی نبی پو فائدت چا گنے چی دا فائل لگ دا مفعول دا وہ نا کرنا سا گی معنوی پو فائدت تے یہ فائل کو مرم دے بیاتا درے دل دے باسنا بیاوتا آخا تک دین دے فائل کو مفعول منسا چکن دے واجب دا نبی دے سانا سکتے ہاں ہمیں ذاکرہ مثال کا نقل زرابا موسیٰ عیسیٰ ہے نی زرابا موسیٰ عیسیٰ چکن دے اس دا موسیٰ چکن سے دا اس میں ہاں مقصور بس مقصور ہے پس پر خیر صاحب ایک مقصر آلی تھا نا وہ دا عیسیٰ دا حاج مقصور دا سرے تھا نا وہ ایدیر تو اعراب لفظی میں تقدیری دا تھا نا ہاں چیز کا تھا نا نے دو تک چکن دی اعراب یا چکن لفظی نا دا چکن دی بلے وہ بلا کرنا للفظیشتا پدیشے چې دا مصافا الا ودا عیسی مفعول دا یا دا عیسی په الا مصا مفعول دا ونه بلا کرینا کای څه دی معنا ویشتا زمه کړه پیدا کنا دا اسه د تک تقدیم نه فایل څه کیږي پیدا کنا ها ودا ماته دا معنا دې چې اوله مصا چې کی وره عیسی وره چې ویله دا کچه کدا تقدیم دې فایل څه واجب نشي ها مې به څه بات دا پته بنه لګیږي چې دا مصافا الا دا عیسی مفعول دا کدا عیسیٰ پا اللہ موسیٰ دا منا دو چے اوالو موسیٰ سیکی والو عیسیٰ کدا منا دو چے اوالو موسیٰ لر اچھا والو عیسیٰ والو نمی ذکر لے دیگونا تک دین دے فیلتا دا چنگ دی دا واجیو دا پدیس فرات چھ خو بے دیکھا نا چے دوارا ایک مقصور بھی کن بے دیکھا نا نمی ذکر یا دوارا ممنی بھی سرکے بھی او سرکے بھی دوارا ممنی بھی کن بے دیکھا نا یا یو ممنی دا بل اس مقصود دا جیلنی جب یہ آئے رب لفظی نشتا پشے دھن بے دیتا نا وہ برا کرنے لا لفظی آنی پشے لبو بے دیتا نا دوارا وہ بنی بھی وہ بلا کرنے لا لفظی نو مانا بھی نوی یا یو ممنی وہ برسا دا جیلنی اس مقصود دا جیلنی یہ رب تقدری دا جیلنی بے دیتا نا چشپا تھا نا شا اچھا دائیوی چھے ویجود تقدیم الفول علی الفائل ہے نا اس وجہ کھانا وہ کچھرے دا سے وہاں چیز ارتباس نہ نڈا رہے دے سرکے بے بی آج اسے چکن دے پتے کھانا تک دن دے فائل بواجیب نہ دا سرکے دا تک دن دے فائل سے وجہ بہتے کھانا بے دا جائے دے دو چھ فائل مقدم کے وہ دا جائے جائے ذکر دائی چھو جو تک دن مفول اللہ فائل ہے وہ جائے دا تک دن مفول پچھا بنے ہاں وہ فائل مدے یعنی تک دن فائل واجیب نہ شو دا مطلب نا چ تقدیم فعل دا واجب ہے وجائے دا تقدیم فعل کو فائل مندے کلا ال ال ال لم تخف اللفظ آ وقت چ تنو ڈر دل تے پاس نہ ٹھیک ہے ان دا مطلب دا چ نہ کرے نا نے اعراب لفظ دی ٹھیک ہے یا اضافی چ اعراب لفظ دی ٹھیک ہے یا بلا کرے نا لفظ دی یا معنی دی وچ تو دیکھا نا چ دا پہلا ہوتا مفعول ده بیا وته چې څنګه تقدیم مفعول څه جسم دي فلم لکه مثال در کوي نو اقلل کوم سره یخرا یخیا تر کده اقلل کوم سره یخیا څه کنه اے دوته کې کوم سره غدا اسم مقصور ده او یخیا اسم مقصور ده دا کنه اراد کو تقدیم ده خو بیا دوته کې کائنات کې نو په کنه لږ دي موجود او چا څه څه اقلا ده تو پو بیئے گئے ہاں دو تک دا کارینات آکاران دو اتھیل دا کارینات پر دے بندے چھے دو تک فائل سیکتا یخیادا وہ دا مخور سیکتا اس کا دور کے مقدم روشیہ رو دا سی جی ہم نے چشو کھانا التباس نردمی کھانا پہ دیکھا نا کھانا دا کھانا پو بیئے گئے کھانا اوپر وزاربا عمران زیدن سرکے زاربا عمران زیدون این دو دکی عمر مفعول دا مقدم دا و زیدون و دو دکی کارینا موجود دا ها کارینا سا دل نا اعراب لبزی دا سرش که دا زکر چه زیدون مرفور علا دا کنا فایل مرفوی و عمر مصروف دا کنا این دا کارینا چکن دا کنا لبزی چکن دا کنا اعراب مدا این دا کن موجود دا چکن دا چشفا کنا نا دو دکی تبا دو دکی بدا مانا که چه اوالو عمر چاوالو زیدو والو چه کنا بدا کنا یا مثال کدا سے ہوئی ہے مثال کا ضربت کہنا ضربت موسا کہنا سلما سرک میں موسا سلما دیکھنا یہ دو دکے چکنے پہ دیکھنا فائل سیکتا سلما دا جن دی مفعول سیکتا یہ دو دکے دا چکنے کا مقدم شوائے مقدم فائل ویلے زکت چے دا ضربت سے تین رو این دا کرنا دا پا دے بوندے چے فائل سیکتا تے چا دے پارتی پا پھر شے مانس دے پارتی چے فائل مانس سی ندا سلما این دا چکنے پہ دیکھنا دا فائل دا پہ دیکھنا او دا موسا سا جن دی دا مفعول دا جن دی زکت چے کا موسا مفعول فائل ہوائی دو خبی ضربا بے دے بلا جن دی چیش رکھا نا ندا آتے دے کانیز پا دے پھر شے این دا کرنا لبزی پا دے بوندے اس پا پھر دے کھا نا پو بے دا ہم اکرا نا اکل الکمہ سارا یخیا تا دیشے چکم دیا کارینا سوا کارینا معنوی دو دا اکل ندا خاروک زکا چی خاروکو لینا مریف نشی کرا چکم دیا نا نا بنی ادام اکرا شی مدی نا چشفا تھا نا لیدا مانا چی دا یخیا چکم دیا فائل دا مدی کانا او دا کمہ سارا سدا مفول دا او پا دا برش کارینا لبزی دو چاسا چکم دیا ایراب دا چکم دیا زربا عمرم زیدون جن دیا زان اکرا کانا دیر دا کانا ہوئی دیر دا چلو زخم شو کنه شو کنه